إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وعد أمانة البيان ونسح الأمة ومحو الظلم وكسف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أعلى كلمة الحق والدين وجعل الناس أئذة مكرومين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ginnaaw buñ tàmbalee ci tur yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñoo ngi fas yéene fàttalante suñu biir benn tem boo xam ne ñun ñi koy fàttali ñun ñoo ko gën a aajowoo ñi ñu koy fàttali fàttali bi nag mi ngi aju ci wàllu lalu dee doomu aadama ci lalu dee jàpp naa ne dee déggagu leen fenn ci parlement yi parlement bu ñu voté ne dañ koy éliminer xam nga ndax xam ngeen ne dee ci loxoy borom asamaan ak suuf la nekk te nee na kenn ku nekk ci yéen di nga ko ñam kenn ku nekk ci yéen mi ngi lay xaar kon ci loolu lañ fas yéene incha allah def ñu fàttali ginnaaw ba ñu xamee ne ñun yàlla subhanahu wa taala moo ñu bind ñu nekk ay jaamam te yàlla mu ngi bind ci suuf sii moo wax ñu ne moom yàlla min ha xalaqnaakum ci suuf si laa leen bind wa fiha nu'idukum bu ngeen dee ci suuf si laa leen di dugal wa min ha nuxrijukum ci suuf si laa leen di génne ginnaaw bu ngeen dee moom yàlla moomu subhanahu wa taala bu wax ak jaam ñi mu wax ak jaam ñi xamal leen leeralal leen yee leen fàttali leen bu baax a baax a baax ne leen ndax da ngeen a yaakaar ne dama leen a bind rek ngeen ñëw ci kaw suuf pour foog yàlla day laaj de dafa ne ndax da ngeen a yaakaar dama leen a bind yéen bindee fii ngeen ñëw ci suuf si rek pour foog moom yàlla yemul ci loolu de mu daal ne jàkk ki nga xam ne mooy gën di mbindeef sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka la mayitun yow da ngay dee muhammad yàlla ne ko jàkk ne ko innaka la mayitun kon moom xanaa bu fekkoon ne sax dañuy xalaat ne yàlla dina am kum fi bàyyi ñu ne ko xanaa muhammad lay nekk waaye yàlla ne jàkk muhammad ne ko yow da ngay dee ñoom ñii ngay waxal dañuy dee ñoom ñi innaka la mayitun wa innahum la mayitun yow di nga dee ñoom ñii tamit ngay waxal danañ dee moom yàlla subhanahu wa taala ginnaaw ba mu tëralee dee suñu kaw ba mu ñu bindee def ñu ay mbindeef def suñu kaw dee nga xam ne doomu aadama yëpp foog ñu dee moo xam ku mag la moo xam ku ndaw kenn du ne dee mag rek moo koy def subaan ngoon dañuy gis mag di dee xale di dee yemul ci loolu waaye ganiyuhum wa faqiruhum ñi am dañuy dee ñi ñàkk dañuy dee ñi ñàkk dañuy dee ñi am dañuy dee su benn waay waxoon man dama am alal dee bu ñëwee damay jënd sama place du ma dee ñi nga xam ne dañoo am alal ba yaakaar ne duñu dee ñoom la yàlla di waxal ci suratu humazatin yàlla mu ne allazi jamaa maalan wa addada waa joo xam ne dajale na alalam rek di jal. Benn bis jalla jalaluhu ñëw jël ko, ñu yóbbu ko jal ko, ñëw tas jal bi mu jaleen jaale ko. Kon yàlla dafa bàyyi kenn. Ghaniyun wa faqirun, ku am ak ku ñàkk yëppay dee. Azizuhum wa zaliluhum, ki tedd ak ki tedd bi yëppay dee. Ki tedd, te nit ñi jàpp ne kii dafa tedd, moo ngeek lu dee gàññ ni lul jeex, ak ki jàpp ne kii dafa torox amul dara benn mbubu la am, yàlla mu ne ñëpp dañuy dee. Qawiyuhum wa da'ifihim, ñi ci dëgër ak ñi ci néew doole ñëppay dee. Bu yeboo waa ji mu mën ci àdduna bi, bu yeboo na nekk boxeur bi mën ci àdduna bi, bu yeboo na nekk judoka bi mën ci àdduna bi, bu yeboo na nekk mërum làmb mi nga xam ne dañu ne ndiggam du laal suuf, yàlla mu ne dina dee, dinaa laalal ndigg li suuf man. Fokk yi yàlla benn ndënd la yor, da koo samp ci bunt këru gaa yi nga xam ne dañuy woote ne am na lu ñu mën. Te dinañ gis ci kanam yàlla fan la samp ndëndam. Dipp yàlla bi mu sampee ndënd moom ba léegi nag amul ku ko senti. Ndënd mi fuuf rek lay samp. Waaye yàlla yamul rek ci wax ne ñii ñooy dee, waaye mu ne muafihim wa maridihim, ñi wér dañuy dee, ñi feebar dañuy dee. Bu ñu wér, bu ñu wér kenn, bu ñu yaakaar ne ñu feebar ñi ñooy dee. Gis nga loolu moo ñu dal tey, ba suñ nee diw dee na nga dégg ñu ne xanaa dafa feebaral. Déedéet feebar yàlla ëppale ko sabab. Fa kam min sahihin maata bi ghayri illatin wa kam min saqimin aasa hiinan ila dahr. Ñaata yoon nga gis benn waay bu wér kenn añ ba pare tëdd di sa nekk pare continuer dem dee. Nga gis ku feebar téeméeri at, ku feebar fukki at, ñaar fukki at, te di fee ñu koy sett guddik bëccëg saa yoo ñëw fekk ko fu mu toog. Kon feebar dee du feebar mooy sabab bi déedéet. Ñeneen ngi nit ñoo xam ne tamit yàlla nee na dañuy dee, góor gi ak jigéen. Góor day dee, jigéen day dee. Góor day dee, jigéen day dee. Kon nag bu góor ñi yaakaar ne rek ñoom dañuy dund duñ dee, waaye tamit jigéen ñi bu ñu yaakaar ne rek ñoom ñooy dund duñ dee, yàlla mu ne góor day dee, jigéen day dee. Kon ñu ñëpp ñëpp wóor leen ne dee moom mu ngi suñu ginnaaw, dina fëgg bunt kër yëpp, dina fëgg bunt néeg yëpp. Kenn kuy noyyi rek dee dina lu nuyu. Moo xam dafa gaaw, moo xam dafa yéex, dee mu ngi ñëw. Yàlla mu ne yéen ñii daw dee, dee mu ngi seen kanam. Ñu toog ne ñun dañoo daw duñ ñeme, yàlla mu ne dee est na seen kaw. Ayna maa ta kuunu yudrikumul mawt walaw kuntum fii buruji musayyan, même bu ngeen nekkoon ci ay kër yoo xam ne benn borom xam-xam mu tudd Cheikh Abdul Hamid Kisk day nettali ci benn kasetam bu tudd mawtu saa. Góor gi gaañ na génn na àdduna, yàlla na ko yàlla yërëm ci weeru koor gi, mi ngi génn àdduna ci sujjoot, ci sujjoot. Kooku yàlla na ko yàlla yërëm li mu liggéey islam macha allah, yàlla na ko yàlla fekk. Mu ne benn borom benn buure ngi nii bu def bu si doon saab Iran, waa ji nga xam ne li mu yàq ci àdduna kenn xamul nu mu toll ci ay ci ay jullit yi mu rey. Bi mu feebaree dafa tëdd ci lal bi, ñu daal di koy yónnee docteur yi gën a mën a facc àdduna bi, ñu daal di ñëw di ko faj. Maa hôpital bi mu tëddoon ay police, ay gendarme, ay marin ñoo ko doon gardé. Am na benn docteur bu mag bu tudd Michael GBT, mu ngi dëkk Amérique, moom sax dañ kaa wax. Ki muy nettali mu ne waa jaa ngi tëdd ci lal bi, côté yi appareil yi segg dret a ngi fi, côté yi appareil yi segg ndox, côté yi appareil yi nga xam ne moo koy jox mu lekk, yëpp ñu ngi ko branché ci yaram bi. Mu ne hôpital bi police yaa ngi ko wër bii ak biti, waaye mu ne bi malakal mawtu ñëwee kan moo ko jox ndigal pour mu dugg. mu ne malakal mawti bi mu duggee ci hôpital bi kan moo ko jox baax pour mu dugg ci mbokk yi. Mu ne arsala al maliku malikan li ya'khadha ruhu al malik fa man al malik, buur bi dafa yónne malaaka pour mu jël ci ruuhu buur bi. Kan mooy buur? Kon buur bi de ndeke buur kenn mooy yàlla subhanahu wa ta'ala. Mooy buur yi def yëpp duñu ay buur, ay bàndoola lañ. Moo tax mu ne moo xam dafa gaaw, moo xam dafa yéex, dee moo ngi ñëw mbokk yi. Looloo tax islam bëgg ñuy fàttali nit ñi loolu nga xam ne moo ngi ñëw ci seen kanam, ñu leen koy fàttali balaa àdduna di leen këf, balaa àdduna di leen fàttiloo loolu nga xam ne moo taxoon yàlla subhanahu wa ta'ala indi leen ko ci kaw suuf. Yàlla xamal leen ne bu ñu sàggane am na mbir muy ñëw, mooy dee ko kenn sàggane. Al mawtu yaati baxdatan wal qabru sunduqul amal, dee buy ñëw day betti. Nee na yàlla xamal doomu aadama yi ne bindu leen rek pour ñu sax ci àdduna. Àdduna daf leen fiy bind, indi leen, jamono ju ndaw dañ fiy jóge, fan lañ jëm? Ñu ngi jëm barzaq. Bu jógee barzaq fan lañ jëm? Ñu ngi jëm alaxira. Doomu aadama day dund ñetti dund, day dund àdduna, dund barzaq, dund yowmal qiyama. Suñ jógee si fan lañ jëm? Ñu ngi jëm barzaq. Suñ jógee barzaq fan lañ jëm? Ñu ngi jëm yowmal qiyama. Loolu nag dafa laaj ñu ut tëri cër, dafa laaj ñu ut yóbbal. Xam ngeen yóbbal? Dafa laaj ñu ut yóbbal mbokk yi, yóbbal dafa laaj ñu ut tëri cër. Tukki boo xam ne yaa ngi dem te dootoo ñibbi si, dafa laaj nga ut yóbbal lu baree baree baree bari. Suñu yóbbal nag lan la war a nekk? Ragal yàlla. Ñun ñëpp ñu fàttaliku bis bi nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala day ubbi buntu àjjana, daan ne yéen waa àjjana xuluud fil janna, sax leen dootu leen dee. Ubbi safara, daan ne yéen waa safara yaa ahla annaar xuluud fil naar, yéen waa safara sax leen dàkk ci safara dootu leen dee. Dem dafa am benn soxna bu doon dem Màkk, mu invité ma ci nganale gi comme niñ koy waxee. Ma dem biñ ñëwee dootu saal bi ñu waxtaan ci wàllu islam, maanaam ma koy wax sénégalais gay niñ cottee foo ba buñ ajee seen ak day yàpp. Am na jigéen ñoo xam ne buñ ñëwee dañuy nuyu góor ñi di nuyoo bees ci man, man ma ne salaamaaleykum wa rahmatullah. Benn femme mu ne ah yow doo joxe lox, ma ne duma joxe nga nuyoo rek. Benn femme ne ah man de damay joxe man, ma ne ko ah waaw yonent bi de moo doon wax. Te nag yonent bi moom yàlla moo ne maa yentu fa anil xawa in hu illa wahiyu, lu mu wax yàlla ko wax. Ku mun a moytu nga moytu ko, parce que yonent bi moo ne képp koo xam ne jox nga jigéen sa loxo yow man xiyaam dinañ dagg ci jahannama, daal lay tegal sa loxo. Xam ngeen ci biir mbooloo mi am na ku ma tontu, xam nga lu mu wax? Sama loxo droit bi lakkee ma dese gauche, ma xool ko te xool leen jahannama. Jahannama mbokk yi, yeneen ci bi ne dañ ko ci daggit benn daggit teyoo ko ci loxo bi. Moom mi ngi xalaat bu sama loxo bi lakkee ma dese gauche bi, est ce que daggit bu ndaw boobu dina fi bàyyi gauche bi? Loolu sax dafa sori. Suñu këriñ yi rek, këriñ yi kenn ñemewul ngëpp benn settantaan bu ndaw, kenn ñemewu ko ngëpp. Ci nga gis nit ñi fi ñu toll ci seen xol yu xamaat. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raji'un. Yàlla wax nañ ci waar nit ñi kon balaa ñuy dee di dajeeg man. Jamono yoo xam ne rëcc dootul am njëriñ, ndax dem baal laaxira di rëcc. Yàlla loolu lay bañ, moo tax mu ne nañ waar doomu aadama yi balaa ñuy dajeeg man di rëcc. Jamono ji nga xam ne koo gis rek li mbokk mi waxeen ko rog dana ko yàlla fay. Xam nga wëylu, al wëylu mooy lan? Xur ci safara. Waa Sénégal dañ koy woy ñoom. Sénégal ñaari jooyi safara yëpp woy nañ ko, woy nañu woy, woy nañu woy lu. Bi yàlla wax waa jahannama bu ñuy yuuxu woy lañuy wax. Ñun dañ koy woy. Ñun dañ koy woy. Ñun dañ koy woy. Yonent bi alayhi salatu wassalam moo doon nettali woy lu nu mu xóotee. Mu ne buñ ci sànnee xeer balaa muy laal suuf dina am sab'ina xarit. Juróom ñaar fukki nawet dina ko am mu doogalaal. Léegi ñun loolu dañ koy woy encore. Yàlla nag neen nañ waar nit ñi balaa ñu ñëw foofu di wax di yuux ay wëyil di yuux pertaangi. Subhanahu wa ta'ala suñu borom nee na bis boobu yàlla dong mooy guur te mooy guuru dëgg bi. Amul kenn ku fay guur ku dul moom. Te mooy arrahman. Yàlla nee na bis boo xam ne bis bu jafe la ci yëfeer yi ñu bañoon topp yàlla. Bis bu jafe la ci ñoom. Yàlla ci beneen terme mu ne yow man abuus. Suñu borom mu ne bis boo xam ne mbokk yi ci aduna doomu aadama bu amee problème bu amee ay jafe-jafe ñaata baaraamam lay màtt benn baaraam. Waaye yàlla nee na yow man qiyaam da ngay gis ku màtt ñaari loxo naan ba jëmmi ngi toll nii mu dugal ñaari loxo yi màtt. Lan lay réccu moom doomu aadama boobu def loolu ak lan lay wax. Yaa laytani lam attaxiz yaqul yaa laytani ittaxastu maa arrasul sabila su ma xamoon ma jaar ci yoonu sayduna muhammad. Waa ji lan lay réccu jaaru woon ci yoonu muhammad su ma xamoon ma jaar yoon bi nga xam ne moom la sahaaba yi jaaroon moom la sayduna muhammad alayhi salatu wasalaam jaar. Képp koo xam ne dangaa nekk fi ci kaw suuf bañ a topp alquran bañ a topp sunna sayduna muhammad yow ma qiyaam da ngay dugal sa ñaari loxo ci sa gémmiñ matt ko looy rëcc lan ngay wax su ma xamoon topp yonente bi. Lan la ci waajoo ji teg yaa waylata lam attaxiz fullaanan xalila ay yellante man ay man alkuna su ma xamoon ma bañ a jàpp ma bañ a topp diw ndax diw sànk na tey am na ñu bëri dañuy sànkaat ku leen topp rek dañ lay sànk. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam sirag bu muy firi siraat al mustaqim bant la yor daa di koy rëdd daan ne bii mooy yoonu yàlla bu jubbi daa def ay càmbar càmbar càmbar yu ndaw daan ne cimb cimb yépp mooy yeneen yoon yi mooy ay ñal te ñal wu ci nekk seytaane moo ngi ci toog di woote. Yeneen ci bi nee na ku leen topp rek dugg sa faaw. Kon nag réccoo ngi nii lu tax doomu aadama di réccu dafa bañoon jaar ci yoonu sayduna muhammad alayhi salaatu wasalaam. Bu fekkee nag ci lii la ba tey waa ji réccu na dem na ba yowmal qiyaam topp loon muhammad keneen a ngi ni koy rëcc koo xam ne dafa bañoon topp yàlla ba dee ñëw ci lan lay rëcc di dee ñëwee di dee ñëwee mu ne malaka bàyyi ma ma julli bàyyi ma ma woor tey bàyyi ma ma jëf ma jaamu yàlla ko dee di dee ñëwee mu ne yàlla delloo ma àddina ndax may ruppoo ndax may sujjoot ndax ma topp sa santaane sori sa tere delloo ma àddina ma jaamu yàlla ma def lu baax yàlla mu ne ko déedéet wax jooju yaa koy wax rek innaha kalimatun huwa qailuha wax la joo xam ne waa ji moo koy wax rek waaye wóor na ko ne du dellu àdduna wóor na ko ne du dellu àdduna yàlla mu ne wa min waraihim barzaq ila yowmi alqiyama seen kanam bàmmeel yaa nga fate mu ngi leen di xaar seen kanam mbokk yi bàmmeel yi ñu ngi fa te bàmmeel yi ñu ngi leen di xaar kenn na ngi leen ku rëcc keneen a ngi nii kuy rëcc waa ji nga xam ne day ñaan nañ ko dellu àdduna lan lañ koy tont hayhaat hayhaat wa anna yustajaabu lahum naka lañ leen di tontal naka lañ leen di nangulee li ñuy demande li ñuy laaj naan lañ leen bàyyi ñu delluwaat àdduna ñu jaamu yàlla naka lañ leen koy nangulee waaroon nañ leen fàttali leen jéem leen a ñaax jéem leen a soññ ñu bañ yàlla waxoon na wa man aarada an zikri fa inna lahu maisatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama képp koo xam ne dangaa dummooy sama téeréer dangaa dummooy sama njub dangaa dummooy sama alquran dangaa sori sama yoon bi yàlla nee na mooy dekk yowma alqiyama dinaa la dekkil di nga dund ci aduna dund gu xat ba pare yow man xiyam boy dekk dama lay gumbal nek amna yo xamé dañuy dekk ci aduna dañuy gumbal duñu am bëtt dañuy dekk duñu am bëtt wa li nga dekk muy laaj borom bi subhanahu wa ta'ala qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira yalla lutax nga dekk ci ma ci al-akhirah ma gumbal te man bima nekk ci aduna dama doon gis lan la ko yalla tont subhanahu wa ta'ala qala kadhalik أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أصد وأبقى يالله مني بغنيك أدنى يالله فتح وان سمي سمتاني لما دون تري فانغ فخون جم لما دون سن نيني دلنك نعفر نرفك ودنكو سري وان بنكو دن لولا تقتي فيك الآخرة ni nga fatte won santane yalla yi non lañ lay fatte yalla mune ney ni lay fayé kep ko xamné da nga bañu gëm sama alquran da nga wéddi sa borom te yalla néna ma ngi leen di yëgal ni mbugulum alakhirah amul luñ koy tollal bu mu tollox mom mbokki alakhirah mbugal gi fa nek amul luñ koy tollal bu mu tollox mom benn borom xam xam mi ngi netali biñ ko waxé ka ñu proposer la nga nek premier ministre wala nga nek ben ndombal tank rek buñ lay fal pour nga dimbali état bi nga koy waxal ak peuple bi mune dedet xamna la lolu suma ci duggé naru jahannam lay duggé té suma bayé li bugal mën na ma ci fek mune waye ma tann naru aduna pour yalla mussel ma ci naru jahannam nek ñu ndaw na waani ñuy daj yu ndaw la par rapport ak mbugal yalla subhanahu wa ta'ala motax mune lu doy war la lu yeme la ndax ay doomu adama ye yini yo xamne jama'u falam ya'kulu dajale nañ ba mu dal ay li ñi dajale lek ñu toggu nañ ba mu ñor li ñi toggu buñ ci jotta lek tuti la amna ño xamne sax defuñ ci lek ñu ñeneen ñi ñoo xamne zara'u falam yahsudu goob nañ bay nañ waye goobuñu nawet bi taw nak ñu dem ji di xaar mu tax ba ñu ñewat goob yalla mu ne falam yahsudu goobuñu de amna ku dem marché togg wañ ba mu ñor waron taaj añ bobu kéro ken añu ko ñeneen ñi ni wa banaw walam yaskunu tawax ay etage ba ci kaw bay waji toxu yalla mune walam yaskunu dekkou ñu ci de wala waji bimu ñe dekk ay fan la fi am yalla neena ma daal koy jenn kër ñeneen nga ni deysan te bu skey gi waji ñew mbokk am nañuy dem jënd yere ñaw ci ba mu fess dal fere ci yalla neena walam yalbasu duñ ko sol de amna ño xamni dinañ sol yalla mu ne dinañ leen ko timmi duñ ko timmi sen bop allah ñu jëk ñi dañoo toggu lekkuñu deuxième groupe dañoo bay goguñu ñettelu groupe dañoo tabax dekkiwuñu ñentelu groupe dañoo sol ay yere dañoo dem jënd ay yere dem ñëli ko waye soluñu ko ñun ci ban lañ bok jot nañu sol jot nañu añ gën nañu goop est ce dinañ ci doyal dedet le ngirum alakhir motax mu ne yalla mu ne ma ngi len di wax jo xamne wax ju wër la wax ji ma tambalé won nga xamne do gis mukk tay ci dekk bi nga dem ben parlement wala ben assemblée nationale deg ñu ne super mi lañu dé lutax dé yalla néna mu ngi ni dé ma len di wax kullu nafsin za'iqatul maut yalla mune beku bakkan rek bo xamne mas nga dundu di nga mas de ma ngi len di yegal nak yeen dom adama yi sen liggey bi ngeen di liggey fi ci aduna ñu ngi len koy fay alakhir nek ñun ñep dañ ñoo pointé ci aduna dañ ñoo pointé dañu ñu aduna di journalisme amna ñu jotta amboté am na ñoo xam ne dañ leen a pointé rek, am na ñoo xam ne ay journalier lañ. Fay bi kañ la? Innama tuwaffuna ujurakum yawma alqiyam, yàlla nee na yawma alqiyam laa leen di fayee. Mu ne képp koo xam ne ci yéen faman zuhziha ani nnaar, képp koo xam ne soril nañ ko safara wa udxila aljanna ñu dugal ko aljana, kooku de faqad faaz, kooku texe na. Mbokk yéntaañ nga dégg ku ne diw texe na, texe du ci adduna. Xam ngeen texe fan la nekk? Mooy yowma alqiyam yàlla ubbi buntu safara, ubbi buntu aljana, ñu teg blanche yi nit ñi taxaw. Fa ma man utiya kitaabahu bi yaminihi, foofu la mbir yi nekk. Ñu daal di koy dugal aljana, kooku mun na yooxu daan ne gañe naa, kooku mun na yooxu daan ne man day texe. Waaye teg duguguñu aljana rek nañ xam ne texe bi texe moo ngi mooy dugg aljana, texe foofu la nekk. Wala yàlla loolu wax de, képp koo xam ne soril nañ la safara daan lay dugal aljanna, yàlla mu ne faqad faaza, kooku texe na. Xoolal saxaaba bu demoon guerre, ñu jël benn set set ci ba mu daj daal di koy dóor ci tut, mu jàpp ci flèche bi daan ne fuz tu wa rabbul kaaba, texe naa. Yow buñ la ko defoon léegi yow xalaat day bon lañ koy mu am lu mu wax fuz tu wa rabbul kaaba, texe naa. Parce que mission bi lu gën a rëy ci kaw suuf mooy dugg àjjana. Saxaaba yi àjjana, yàlla subhanahu wa taala day wax àjjana di wax safara. Ñoom ñu ragal safara bu baax bëgg àjjana. Ñun tey àjjana daanaka safara moo ñu gënal àjjana. Xoolal rek Sénégal ngay gis ci jamono ju sedd benn waaye ngi ni boo xam ne nangu naa yenu pañe jën, te pañe jën bi dañ ko glacé, mu yenu ko ci kawam, muy siir ci kawam, mu dem yenu pañe bi ay mètre ñu fay ko ci biir. Waaye boo ko nee ndax mu sedd ngi ni jàppal julli naas na ci guddi bi mun a dafa sedd. Saaba yi ñoom bu guddi jotoon bu ñu tiimee seen lal dañuy raay lal bi naan ko la laa nooy de, waaye àjjana am na fa lal yu la gën a nooy. Ayna nahnu min haula, allahu akbar. Te loolu mbokk yi ñun ñëpp dañ ciy jaar de, ñun ñi fi yëpp dañ ciy jaar insha allah. Ñeenteelu malaaka daal di ñëw, moom tamit am lay wax ndax sa dund gi dafa am lu mu ci yoroon. Lan la lay wax? Ya abdallah tuftu laka almashariq walmagharib falam ajib laka nafsatan tatanaffasu biha. Yow doomu aadama, yow jaamu yàlla bi wër naa penku ak saw, gisatuma fi noyyi boo xam ne mën nga ko noyyi, dootoo noyyee ci, gisatuma fi loo fi mën a noyyi. Su la malaaka bu waxee loolu dettu ginnaaw, ñaata malaaka ñoo wax ak yow? Ñeent. Kilifa gu mag gi nag muy seen chef, muy malakal maut, mu fas yéene ñëw nag léegi jël ruugi ndénkaane gi ko yàlla dénkoon mu delloo ko borom bi subhanahu wa taala. Léegi nag malaakal maut mooy préparé, jël si sa ruux yow doomu aadama jamono jooju nga xam ne al kullu yanfad, ñëpp fay dem. La rujua ila al bayt, amatoo dootoo dellu kër ga, fekk hôpital nga nekkoon dootoo dellu kër ga, bu dee da ngaa sikki woon dootoo dellu, foo mënta nekk la rujua dootoo dellu. La rujua ila al amal, dootoo dellu ci liggéey ba, wala ila al asdiqa, dootoo dem ci xarija. Innama arrujuu ila allahi wahidi dayan, kan nga delluwaat borom bi subhanahu wa taala. Moom la yàlla naan lan moo tere woon bi ma yabalee sama yonent ñu ñëw fekk seen mbokk mi di dee ñu xëcc ruugi ba ci puddi ba muy xor-xori, lan moo leen tere woon? Yéen ngeen jàpp ci ne du dee. Fii nag la yàlla samp ndëndëm, fii la yàlla attaqué xalifa général yi, fii la woo xalifa yi, fii la woo wali yi, fii la woo yenent yi, fii la woo sëriñ yi, fii la woo médecin yi, fii la woo ñëpp, fii la woo tout le monde. Yàlla nee na ku mën dara rek saa yu ma xëccee sa waay ba ruugi egg ci dindi baat di ñëwal intervenir. ñëwal nga seet ndax yow am nga lo ci mën. Te yàlla subhanahu wa taala ku mu xëcc sëru ba ci sa dendi baat ñetti fan rek nga gis gaa yi tànt sa buntu kër. Ñu xam ne yow moom yàlla jaaral na ci yow yoonam. Yàlla nee na jamono jooju ma xëccee ruudi ba ci dendi baat di yéen a ngi gis. Wa antum hina izin tanzuruun, yéen a ngi gis waajaa ngi dee. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun, man yàlla maa leen ko gën a jege waaye gisu leen. Lan moo leen terewoon ngeen jàpp ci teelu siwaat waaju ci aduna ne du dee fiyat. Malakal mawtu moom mi nga xam ne nag léegi moom mooy jël si ruuxu doomu aadama boobu. Moom tamit ginnaaw ba malaaka yee waxee ak doomu aadama boobu, malakal mawtu tamit am na lu muy wax ak doomu aadama bi. Malakal mawtu dina ne doomu aadama, yabnu aadam ayna quwwatuk, yow doomu aadama ana sa doole ji nga doon jaay ci aduna ba lépp loo xam ne yàlla subhanahu wa taala santoon na la ko nga bañ ko, ana sa doole jooju nga doon jaay. Doon nga wax ne bi nga nekkee ci aduna mbërum làmb nga woon, kenn mënulaa làlloo suuf. Doon nga wax ne bokseur nga, koo dajal daaneel ko. Doon nga wax takkoon nga ay sentir yu bare bari. Léegi nag sa doole jooju nga doon jaay, ayna quwwatuka, ana sa doole ji. Doomu aadama ne pat malaaka bi daal di tontuwaat ne ko maa adda afaka, dara gënu laa lott, dara gënu laa yembare. Ndax tey yaa ngi nii ne lëcc ca loolu dee, sa benn cër yëngatoo dootu yëngatu, yaa ngi nii di waaj a dee te mënuloo sa bopp dara. Daal di koy waa laajaat ba tey yeneen laaj. Ayna basaruka, malakal mawt mooy wax ak doomu aadama de, ayna basaruka, ana say bët. Lii bi nga nekkee ci aduna ana lan moo la tere woon nga dégg sankaane yàlla yi nga gis ko, lan moo la tere woon bi nga ko gisee nga jëfe ko, xanaa doo gis. Ayna basaruka, ana sa bët. Doomu aadama daal ne pat mu ne ko li ma laa tara lu tax doo gis, lan moo la tere woon nga gis. Nga xam ne bés bii dana ñëw nga waajal ko. Waaye mbokk yi ba tey doomu aadama malakal mawt di yem ak moom foofu dina ko ne ayna samaat, ana say nopp, lan moo la tere woon nga dégg li yàlla doon wax, lan moo la ko tere woon dégg, ana say nopp. Doomu aadama ne pat malakal mawt ne ko maa asmaak, dara gënu laa tëx. Dina ko laajaat ayna riihu ko, ana sa xet. Doon nga sangu soo yeewoo, doon nga sangu ñetti yoon, doon nga sangu suba, sangu midi, sangu ngoon. Doon nga diw yu bare bari, doon nga puuru ci ay parfum ay buteli buteli, waaye sa xet boobu nga doon xeeñ ana mu tey. Ayna riihu ko. Doomu aadama ne pat malakal mawt ne ko maa ghayyaraka, lan moo la xeeñloo, lan moo la soppi te yaa ngi nii tëdd fii di xeeñ di xasaw. Xoola doomu aadama rek, danaa ndekke doomu aadama bu dee day xasaw ba buñ koy sàng sax foog ñu uti kaafuur, foog ñu uti misk, foog ñu sotti ko ci ndox mi di ko sàng. Ñaari minute rek buñ jëlul glace teg sa biir bi léegi nga néewi, foog ñu dem uti glace wala ñëbbu la fa am climatiseur. Suñ ko deful rek léegi musiba am. Moo tax malakal mawt na ko ayna riihuk, ana sa xet, maa ghayyaraka, la moo la soppi. Waaye di yem ak moom foofu. Malakal mawt na ko waat ayna sawtuk, ana sa kàddu, sa lamiñ bu rëy bi nga doon yuuxu ana mu. Ana mu. Mbokk yi mën ngeen dem ay bàmmeel, kan moo mos a dem armeel? Armeel yi boo ñëwee da ngay dégg armeel yi ne salaw. Lan ngay dégg? Ay picc rek yuy sab. Ñëpp a ngi ne fekk te pourtant noddukat yaa ngi fa tëdd, woykat yaa ngi fa, borom laa nit ñi, borom baat yu kawe yëpp a ngi foofu tëdd, ñëpp ne fekk. sax kenn waxatul moo tax benn waaye buñ doon wax dafa dof dafa ñëw ba tiim bàmmeel yi tukulóor la nag mu ne ñaw dag day wadi mu ne ñaw dag day wadi mu ne ñaw musiba am na de noppi ngeen de acca yuuxu leen gis nga foofu ku fa dugg rek daan ne yàlla benn kàddoom la am bu ne silence foofu jeex na ba àdduna bi jeex foofu ku fa dugg dootoo waxati allahu akbar doomu aadama malakal mawti ne ko ayna sawtuka ana sa kàddu doon nga nekk ci àdduna nga ni yow woy kat nga woon doon woy acca ana sa kàddu googu nag tey doomu aadama ne fàtt noppi mu ne ko maa askatak lan moo la noppiloo lan moo la noppiloo waaye malakal mawti mbokk julit yi du yem ak doomu aadama rek ci laaj yooyu dina ko laaj ba tey ayna maaluk ana sa alal ana sa alal alal ji nga doon tiitaroo alal ji nga doon jaay di ci yuuxu yuuxu yu méttee métti ba alal ji tere laa jaamu yàlla ana alal jooju ah doomu aadama dina fat gaa di noppi borom alal yi ak borom xaalis yi borom xaalis yi mooy borom alal yi ak borom doole yi bu ñu deyee ñoom am na lu ñuy jooyee borom alal bu dee yowmal qitaam xam ngeen borom alal nan lay jooyee mbokk yi maa aghna anni maaliya ay waay man ndeke sama alal jëriñuma borom doole yi ñoom halaka anni sultaani sama nguur ji moom alak ñoom noonu la ñuy jooyee ñee naan maa aghna anni maaliya ñii naan halaka anni sultaaniya ba coow li kenn dootul dégg rek yàlla daan ne xuzu jàpp leen oxulu yeewu leen ñu ci yem de summal jahima sàllu dugal leen safara jahim mel ne malaaka yi dañoo jàpp ba gis rek yàlla ne taxaw leen des na des na summa fi silsilatin summa fi silsilatin zaruha sab'una ziraa seena leen ko seen boo xam ne guddaay bi juróom-ñaar fukki mètre la juróom-ñaar fukki mètre mbokk yi te yàlla ni muy takkee yàlla mu wala kenn takk ci àdduna yàlla ngi wax surtu fajri wala yusiqu wasaaqahu ahad yàlla ne ni may takkee kenn du ko takkee wala yusiqu wasaaqahu ahad yàlla leen ni may takkee kenn du ko takkee doomu aadama bu yàlla di malaaka yàlla di sant nañ ko yeew xam nga nu muy mel mi ngi mel ne kenn ku soroon sa chemise longement nga dem ba bëgg a liggéey rek wala bëgg a def dara nga bëgg a lem chemise bi malaaka yi fi la ñuy jàpp sa catu baaraam yi lem mu damm ñu lem yax yi muy damm ba fii ñu lem droite gauche bi lem tànk yi ñaar yépp boole ñaari tànkee ñaar loxo yeew dugal bundi sa gémmiñ jaaru ko sa ginnaaw noonu lañ koy def moo la yàlla mu ne wala yusiqu wasaaqahu ahad ni may takkee kenn du takke noonu yàlla yemul ci takk rek de summa fi silsilatin la waxoon ah dafa mel ne malaaka yi subhanahu wa taala malaaka yi seen bopp li mbir mi métti dañoo tiit ñoom daan ne yàlla lii lu ko waral yàlla mu ne innahu kaana laa yuminu billahi alazim gëmul woon yàlla mu màgg ni loola tax tey ñu koy def nii innahu kaana laa yuminu billahi alazim yemul ci noonu waye waya yaxuddu ala taami miskin daawul leel miskin yi ñam fa laysa lahu alyawma haahuna hamim tey du fi am xarit ndax kim fi waroon xaritool kooko koy def nii kon tey du fi am xarit mbokk yi nañ leen jéem yàlla nekk suñu xarit balaa ñuy dem alaxira ku dem alaxira amoo fa xarit ku dul yàlla alku nga ku wàcc alaxira rek amoo fa yàlla muy sa xarit fexe woon ba nga nekkee ci àdduna nga xaritoog yàlla gis nga moo tax bilaal mu ne gadan alqal ahibba muhammadun wa sahba suba ma dajeg soqe yi muhammad ak sahaba yi ndeke ñun dañoo war a nekk fii mais dañoo war a nekk war a fexe ba nekk ay soppe yàlla ay soppe yàlla ahbabullah soppe yàlla loolu lañ war a góorgóorlu nekk. Su ko defee ci jamono jooju mbokk jullit yi nga xam ne malaakal mawt wax naa ak doomu aadama boobu ba pare léegi nag rocc na ruux gi ba war ko yóbbu yàlla subhanahu wa taala mu des nag léegi mu bàyyi néew bi mu ne lëcc ci lal bi néew amatoo tur de léegi benn tur nga am mooy néew néew mooy ko nit koo xam ne doon dund mi ngi mel ne courant nit dee mi ngi mel ne rek lamp nit mi ngi mel ne lamp boo contagee mu tàkk boo fayee mu courant ba dem nit noonu la mel nit bu amee ruu mu di dund bu ñu dundee ruu bi dee na dee nag li koy waral mooy yaram doomu aadama ginnaaw ba ci yàlla dugalee ruu yaram bi am na benn degeer bu muy toll ci metit ci metit wala ci coono wala ci jafe-jafe dootu ko mun a muñ ruu bi dootu ko mun a muñ loolu rek ruu bi day daw ruu bi dawee génn nit ki dee mi ngi mel ne oto bu mbëkk nit doole bi mu ko mbëkkee yaramu nit ki dootul mun a muñ mettitu ruu bi dootul mun a muñ metti bi yaram bi nekkee ruu bi day daw su ko defee rek waa ji dee dee loolu rek la mbir mu sew la mbir mu gaaw nga gis nit kuy tëdd ku tëdd xamoon nga ko démb ak barki démb mu ngi nii taxaw nga ñëw tiim ko woo ba sonn mu tëdd pourtant bopp bi mi ngi fa bët yaa ngi si nopp yaa ngi si tànk yaa ngi si léppam fi waaye yëngatuwut nga yëngal mu ne nii rek nga xëcc-xëcc mu tàll rek ñun ñëpp yuuxu mu tëdd rek su ko defee ci jamono jooju ñu war a ñëw génne néew bi fan lañ koy yóbbu morgue fan la morgue ba nekk ca jàkka ji waaye néew bi bu ñu ko jëlee ci kër gi di ko yóbbu moom day wax ak waa kër gi balaa muy génn kër gi nekk ñun bis bu nekk suñu mbokk yi dee ñu ngi wax ak ñun waaye ñun dégguñu suñ ñëwee jëri jàgg ba ca jàkka ja ñëw dugal ci mo néew bi di ko génne kër gi allahu akbar fa la waajoo xam ne moo tabaxoon benn saturma moo tabaxoon këram takk jabar